Bueno, ahí txalda, bai. Bueno, ba, eskerrik asko, gaur honea entorri zatenako, ba hemen bildu gean danok, familia, lagunak, auzokuak, hainbat gea. Eta bueno, ba, egia esan, gu aurkezteko ekarri gaituzte, hemen nire eskuinean dagoen hau Ander Lizarralde da, ni Unai Muñoa, eta guk ba, gaur antolatuta dagoen detaile baten parte hau aritu ingo dugu. Eta egia dau prestatzen egin ala, ba, zenekila oso ondo, ez, azte ginen pentsatzen, batetik Isidro, bestetik Uin ere entzun izan deu, Txirritare bai, Bernardore bai, nola deitu ez denekin. Baina bai, garbi geneukana, zan onduan da honian denok gertu sentitzen deula eta nola sentitu gaina ez da. Ze bere maitasuna eta bere gertutasunak eskaintzen duen kimika bat da eta denontzat berdina. Eta bueno, ba, guain jarraian ikusiko dezuen, da entzungo dezuen guztia, ba, bere lagunek eta prestatutako zerbait da, eta espero dugu, ba, guztua ongo zatela. Beraz, bueno, Muñoa txapik ez eman, bestela egingo dit kalte, izketarako mutil horrek du, horren beste borondate. Protagonista gaur beste bat da, nerie ala esan didate. Ta Isirotaz, ta Beniardotaz, edo zer esan nezake, baino guretzat da bizi haunan, ta umorian komandante. Baina guretzat da bizi haunan, ta umorian komandante. Seguiremos adelante. Abertze Rita, ahero hori gozatzea izango zean, etorri hori apiska bat. Bueno, niri arra gaute antolatzaileak pixka bat komentatzeko familiarrak eta familia nola bizi izan dugun pixka bat txirritaren exilioa, ez? 31 urte, urte asko dira eta hori dena resumitzeko bueno, pixka zaila dutela. Uste dut, txirritaren exilioa izan da txirrundarien itzulketa bat bezala, ez? Izan dira etapa batzuek. Bueno, hasieran batzuri eskatzeko nuke egitea esfuerzo bat eta rebobinatu gure biziak 31 urte, ez? Garai hartan ez egoen euskal telebistarik, ez egoen telebistarik bakarrikan lehenengo eta UHF. Ez hau den ertzainak, bale bat zegoen kriston errepresioa, eta bere garaian barne ministraria zen Rosol. Demora oso gutxi egondu zen, ez zuen denbora asko izan luzitzeko. Egondu zen Martin Villa eta Barrio Nuevo partean. Bueno, hau da jakiteko zenbat urte pasatu dian, ez? Eta iristeko ja, egun hortan, maiatzaren 15a, bueno, maiatzaren 15a, etorri zian Nikaragua bazuek, aizian Europa osoa basatzen, eta ni berezekik, joan izan dut egitea beste jende asko, klaro, joan gengal nugara, ongi etorri egitea. Bueno, gero etorri izan hori egitea, eguna pasatu nuen, eta ia berandu, jalabeko ama erazitan egola, horretako batek esan zean, jo, enteratu azea zer gertatu den, hartu txirrita hartu dute eta eskapo egin du. Zer txirrita? Jo, txirrita gaztan jokoa. Jode, hori nire guzua du. Bai, pesarra zaldean gertatu da. Jo, nire ditu izan nahiko txundituta, ez? Etorri izan etxera berria ematea, baina ondoko jatxean bazakiten zer gertatu zen. Bueno, handikan, ja, unuinan hilabete batzuek, zerre jakin gabe, hilabete horiek oso luzeak egiten dira, egun horiek, ondoko errepresioa kristo zen, horretako jendea detenitu duzuten, txirritaren laguna batzuek eta bar, eta bueno, ja, gero handikan bi hilabetera gutxi gora bera, bueno, etorri zen notizia, ja, ondo zegoela eta iparraldean zegoela. Bueno, orduan, garai hartan, iparraldea joatea, bueno, nahiko alaia egiten ginen, ez? Askotan joaten ginen poto batzuk hartzera eta joazen listorretara eta listorretara, joazen iparraldera, hombre, guan errefusatu azok ikusiko ditugu. Eta joaten ginen, eta egoten ginen, batzuk txirritaki, beste errefusatuekin. Baina, klaro, hori demora hori gutxi diren zuen. Gero hasi zeila gal ekintzak egiten, lehen da biziko Josi eta Josian, gero katxu akatu zuten, gero txapela, eta ia iparraldea joatea oso zaila zen, ia txirritek guztia oso zaila zen, zeren, bueno, Omarzan goterigan, zeren momentu batean galekoak posen duzuten etortzea eta katzea. Eta, bueno, hola gondu zen urte batzuek, gal iaia bukatu zen, eta azizian orduan estradizioak, eta estadizioak ez, estadizioak egiteko eta egiten bat da. Hasi zen, procedimiento de urgencia. Ose, hartu errefuxatuak eta guardia zibilaren eskuetan jartzea. Hori ja, txurrita egin unik guzti urte pila bat. Ez? Egun batean, nukon izan iparraldea, eta hain zuzen, kalean ikusi duen, agurtu ginen, eta ja gero, agurtu ginen urdik eta urdik ikusi gabe. Ergabitu nireznak nien nun zegoen, eta bakarrikan etorri zen notizia bat urteak pasata gero. Eta zen gaxorik zegoela. Izan zuela gaxotasuna bat, zela grabia, zela beste mundura joango, baina gaizki pasatu zuela gaxorrekin. Pasatu zela beste urte pila bat, eta ergakin nien ezerrez. Eta bueno, gero ja etorri zen beste notizia, ja zegoela Amerikan, herri bat, bueno, horrein gobeizat Euskal Herria borroka ulesten duena, eta ja, posible zen familiarrak ama, aita eta bar joatea bisitatzea. Ni uste privilegiatu izan naiz, zerren nio jaten izan txerritari ikustea, eta bueno, igual egoten izan hamar egun beharekin, eta bat. Baina beste familiarra jaten zen ara, eta igual egotu zian ordu bat edo bi. Hori dena oso gorra egiten da. Hortaz aparte, bueno, demora otan, duez gakin nuen zegoen, bueno, egoten zian atxiloketak, igual zegoen enfrentamentuak eta hiltzen militanteak, eta itzena, ezakiten zen zen detenitu da, ordu horiek oso horrak egiten zean. Esat ditu, jo, txerrita izango da, beste bat izango da, eta, bueno, zenean txerrita, pues, bala, saio goten zean. Hau, pizkote goizte igual da, baina, hola da, ez, familiara bezala, egiten duzu, pues, familia hori ez esatea. Bueno, uste da, txarpa asko zartu da, gaztan nola etorri zan, oso pozio hode, familiara guztiak, urte asko egin du, eta bueno, txerrita, pues, ongi etorria, eta hori ikusiko gratila. Bueno, ¿qué deciros? Pues, amigos, creo que siempre ha tenido muchos, la muestra está aquí. Desde los que hemos tratado desde pequeñitos, hace ya 50 años, bueno, creo que ya son años para conocernos. ¿Qué supuso? Pues bueno, cuando se fue, fue un palo para muchos. Luego el estar sin verle mucho tiempo, hasta que volvimos a tener noticias de él. Y bueno, es un tío que marcó mucho a la gente. Por ejemplo, haciendo una pequeña encuesta, algunos decían que era un poquito movido, otros un poquito cabrón, pero lo que sí han coincidido todos, buena persona, buen tío. Y eso es lo que al final cuenta, ¿no? Y bueno, que ahora ya le tenemos aquí. Y no sé, a mí me hubiese gustado tomarme una cerveza con él en Cuba, pero no puedo ser. Entonces me gustaría tomarme con él una cerveza cubana aquí. Este brindis, pues es por todos los amigos. Bueno, me quedo, Paco, nunca ve, usted sabe, igual suele torrizate, ni es algo de tener a verdiña la izcidronzat o veste gustienzat, o sea, torrime se desonea. Bueno, va, así con él. ¿Cuál es Guiná? Peque, torre y ayona. Venga, Peque, venga. Paco, venga. Gracias, Paco. Bueno, venga, bajar ahí todo. Bueno, pues ni beste ikuspegi bat ekarriko detunea, da, aldi egintzen unian, laro eta bilan, ni bost urte besteik ez nikun, beraz ez nune bitzan aukerari zuen hemen ezagutzeko. Eta bueno, ez dakit zenbat urtekin jakin nuen gure herrian presoak egoteaz gain, ba, errefuxiatuak ere bazeudela, eta milaka horietatik bat zuzinen. Nere amak denbora batez zaindutako aurra. Auzoko saltza guztietan zebilen gazte hura. Auzoko aurrekin, gazteekin, irterak egiten zituen gaztea. Eta egun batez, auzotik, herritik alde behar egin izan zuena, ala beharrez. Eta urte guzti hauetan askotan galdetu nion ere buruari, hemengo askok bezala, nun egongo ote zinen, nola moldatuko ote zinen, nola bizi ote zinen, baina hori ez zen galdetzen, ez izen galdetu herri honetan. 2005an ezagutu zintudan lehenengoz egin nuen bidai batean. Ordutik, hemen gauden askok bezala, berrez ere errepikatu nuen bidaiura. Herrialde horren xarmarengatik, baina baita ere zurekin eta hango beste askorekin egoteko irrikarengatik. Zurekin eta zuekin izandako harremana oso aberazgarria izan da niretzako, eta berriro errepikatzen dut hemen gauden askorentzako. Bizitzan, ore bat eta suerte handia izan da, zu eta besteak ezagutzeko aukera izatea. Zu eta zure egoera berdinean egon diren pertsonak asko erakutsi diguzue. Besteak beste, giza baloreak eta duintasuna zer diren, koherentzia pertsonalaren balioa, eta zaudeten tokian zaudetela joan etorriko elkartasun bat erakutsiz Euskal Herria zein beste herri borrokarekiko erakutsi dezue ardura edo dena delakoa. Eta bueno, zure izaera ze izan, pixka bat piruka aipatu du, zure perfila nola izan daiteke, nik beste bat botako dut, konpartitua da hemengo askorekin hau prestatzen ari ginela, ba iritzi antzekoa genun. Egia oso polita egitzen da, egia da denek ere esaten degula eta aurrera zehala. Ere egia da, lehenbiziko aldez ezagutu zintu danean, ez nuela horrela imaginatzen, beste erabatea imaginatzen zintu dala. Baina, bueno, batez ere gure iritziz horrela zera, konprometitua, hemen eta han, lehen eta orain, laguna, beti ondoan dituzunak kontutan izaten dituen horietakoa, umila, inoiz ez zaitut besten gainetik jarri nahian ikusi, edo zure iritzia besten gainetik jarri nahian. Banekien olako gestua egin guzen ditu lau, zari, prestatua egoen. Egoera egokitzeko sekulako gaitasuna duen pertsona zarela pentsatzen dut. Bat ere erraza ez den arren, ikusi besterik ez dago nola moldatzen zinen auzoan, herrialde hartako auzoan, nola egokitu zinen zurea zen beste kultura bati. Eta bueno, hor dago anekdota hori, ia CDR-ko ordezkari egin zintuztela eta guzi, ez? Bestetik umoretsua, jakin badakigu, gu guztiok bezala, bizitza momentu gogorrak pasa izan dituzula. Baina beti duzu txantxaren bat egoerari aurre egin eta aurre egiteko. Eskuza bala, zenbatetan manentu duzu hemendik bidalitako gauzak, zenbatetan egin duzu taxilari izan, edo turista izango bagina bezala nola gidatzen dituzu nango herrialdetik. Auzoa, zurrekoa izugarri maite duena. Oso gogoko ditut, auzoaren inguruan egiten zenizkidan galdera. Ni pentsatzen nuen beste zerbait galdetuko zen idala, eta askotan esaten zenuen. Eta nola daude baratzak, eta nola daude etxe hori, eta nola dago. Eta nik ez nekien, ez bainun ezagutzen zu joan zinen garai ura. Eta bueno, pues igual borobiltzeko zure izakera, pues bueno, gauza txiki balio handia ematen dion horietakoa zea. Eta gogorko dut behin galdetu nizula, 30 urte ondoren, ze botatzen zu faltan, edo iriste zabinean, zer hartuko duzu, zer erosiko duzu, zer jango duzu. Eta zure erantzuna izan zen, bitu, bat eso botatzen faltan, ametsa eta dena egiten dut, da, tximineatik ateatzen den kearen usaia. Eta uste horrek definitzen duela pixka bat zure izakera. Eta bueno, pues orain hemen zaude eta gaur ongi etorri hau egin dizugu, egin nahi genizun eta egiten ari gara. Zure ibilbidean izandako jarrera eta mundu herri hau aldatzeko eman duzun guztia errekonozitu, onartu nahi dizugu. Badakigu ez duzula hau gustoko. Zaizkizula agian egoera hauek gustatzen. Baina egiten ari gara, pentsatzen degulako guztiz merezi duzu. Eta bueno, bukatzeko ja esan, zu bezolako pertsonek Fidelek askotan erabiltzen duen otro mundo es posible hori gauzagarri egite laguntzen duela. Eta beste ez, jota zu. Thank you. Sentimental jarri gera, etzan horren arraroa. Sentimental jarri gera, etzan horren arraroa. Guk atera nahi genuke bere alde pikaroa. Umetan nola ote zen, pizkorra edo xumea. Umetan nola ote zen, pizkorra edo xumea. Porrotxek aterako du bere barruko umea. Etortzeko, amona Josefina, buruan sardinatu inbordizik. Zertu porror, gaztañora joan bat duzu. Zerta, sordina dena? Bueno, sordina, sordina ez da, baina guada zeo zer ere. Zertan dago Isidro, gure laguna. Isidro? Bai, porror, kuban ezagutu genuna. Zer diozu? Berak eraman gintuen kardiobaskularrea. Berak eraman gintuen onkologikola. Berak eraman gintuen txirindulari elazterketetara angumekin jolaztera. Gunda behu Isidro. Isidro, zuzinean nire manadierrak guan, bale? Katxin horreta. Hala esaten zehuzten. Isidro, mehatu eso. Zinten perdizio. Eta ni horrela eta piropa beraretza, mekatzen horreta. Abonat esan dit entortzeko, dit esan dion, abonat, eta pibitzen ezin aldu. Ez, kumutel hori titia mamar diez. Eman hori ezti titia, zubi, arporo, txandaka, zuena ez zuen titia. Baina, mona, nik ez dakit ez ere egiten eta. Lasai, porrot, gaztaino nozu jente jatorra topatuko duzu. Zue jatorra esate? Gainera poli-politea dira. Zue politea esate? Irudimentxua esate? Ede berrak, ederra esate? Opoto estima, opoto estima. Hau da currikuluna. Bueno, ba, mona, kesan dit entontzeko. Eta ben dago, Isidro. Zemo sincero, guapito. Ba... Zer egingo dut nik, amona, ez dakiten zer egiten eta. Eta gainera gaztaino naskotan egon ez eta ezagutzen dut. Lasai, egi osu oparitxo bat, oparitxo bat. Eta marrazki bat prestatu dizut. Ikusi nahi osue? Benetan. Bene benetan. Benetan baino benetan. Ikusue, gezurik esaten zue? Gobernua bezala? Epetago! Erakutxeko ezue? Bat, bi eta... Bat, bi eta... Nola? Urduri jatzen ez eta etxet iru ateatzen. Bat, bi eta... Bi, bi, bat, bi, bi! Bat, bi eta... Bi, bat, biri, biri, bat, biri, biri, biri, bat, bat, biri, biri, biri, bat, bat, bat, biri, biri, bat! Gaztaino jaz. Bueno. Bat! Teno batela lagundu. Bi! Eta! Ez dizuet erakutxeko. Lotxa ematen dira. Eta gainera barre bimbo diazue. Chorizo plaplona. Y chusia sana esta. naiz egitera, eh? Eta bizi pixa eta gero marazpia. Eta bezi ingo deu. Beste bat, ja. Edo egin magia. Baki zu put magikoa egite. Magia pot agia. Ipurutik ez egotik, eh? Presa bete! Va bien, Edu. A ver, Gastaño con chuna mira. Va bien, Edu. Por su porrón se puntería. Isidro, Isidro, salto de escuela, barbaro. Exacto, exacto. Isidro, hori zure txadero partetik. Arriba duzu! Arriba duzu logelak! Logelak jarri eta pakuntzu bat gauero, da kolesterol etxako zuena, bale? Eta nahi no pari bat denontzat, eduzu, eh! Txitsua zatelak, txitsua zate! Jatorra zate! Jatorra zate! Elita, ederra zate! Bai, opatu estima, eh? Beno, suéltate. Maite zaituz degulako. Bal, bita, iru! Zemol, polita da. Polita da, Isidro. Katxi, porreta, maten du autorizaren eskultura, gutxa. Aztu induz, baserria. Esaten dita mona, porrot! Gauzak aztu egiten dituzu, zetarako daukazu burua! Bibotea pasiatzeko, amon. Bibotea pasiatzeko, zetarako daukazu burua! Pentsatzeko, bueno, zuela unduko jasuen magia egiten. Hemen gaude, elkartuta, euskalduna gara, mendetan zehar, euskal herrian, auzolandean, esan la magia hori pizka bat. Herri txiki bat, eskutsa meno izatu, Isidro, gure, Isidro. Zer begi urdina dituen, eh? Beti esaten zioten. Mira tu ezo, Isidro, sin desperdizio. Dauka, zedua beri batean eta bestean itxasoa. Izarrak eta sardinak ikusten zizkio. Isidro, hartu zuen bizka bat aurrela. Beno, ingo da magia. Eskua gola! Bera, gora, bera, gora, gora, bera, gora, bera, bera, gora, gora, bera. Bona da gimnasio, eh? Horreu malentzat, eta ya ikusten gaita dina, eta... Bona eskua! Itz magikoa gazan baitu. Ia, ia, ia. Deno! Ia, ia, ia! Ate da opari, ia! Ate da opari, ia! Hauz magikoa gartu patriketatik, kutxin, kutxin, kutxin, kutxin, besapetatik, kili, kili, kili, kili, txilborak, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, txirin, Cuba, se polita Cuba, tu bajo la duda, polita viva, allá, yo te toqué, me da y equita, cha cha cha, cha cha cha, allá, yo te toqué, me da y equita, cha cha cha, ni Cuba, danzas, güey, no es, ven a Urbat, urbillo, si te da, que te sancia, ¿qué pasa, porro, que tú no haces la moa, güey? Erabaki du natural izatea, kopiatu gabe, zer beste da... Perfecto ez, baina natural. Beno, hau txakor dituzu, venga, astitu! Bal bita iru hona boka, Bat! Bi! Eta iru! Piritz. Bueno, piritz emango izut pakori emateko. Opa, pako! Hau, pako dintzat. Zezu piritz baukazu paretan pegatuta. Eta oso dintzat, izedor hori ekin lehen mozu emateko horrela. Vale. Bueno. Eta posterra zuetzat. Eta bere pakete bat. Zer jartzen du hemen? Zer jartzen du? Bizipoza da, nik edu Paco eta Isidro ditu txikitan ezagutu aurreko bezala. Nik ezagutu non horrela. Eta pelarekin izan egizan barkutzea, Bizipoza batik. Opa, opa Bizipoza, opa zu. Patricio Musuta, Mauricio Lira, ¿qué marca pasó? Bueno, se puede, ¿la chato con la o de homero? Es cabal, vale, todo lo que se entró, vale, vale. Marije, ¿la chato con la, Marije? ¡Hombre, has muerto! Eso de tu. ¿La chato con la? Bueno, eso es eso, ¿eh? Venga, en serio. Va, vete, luchalo. Va. Sí. Iru, lau, hola, bat, zagarra bildu, bi. Iru, lau, bat, zuburra rapatu, bi. Iru, lau, kalabria, puxu. Bi. Venga, gaztainoko baleta, venga, torre zuekonea. Zueka bai, venga, torre, urrello, urrello, nea, venga. Bueno, Isidro, zu, jarri ete, Isidro. Isidro, le bai. Bueno, torri, norratxan duela edo baite zaitu, venga, torri, torri. Isidro. Bueno, zuretxan, bako lentzatu, bako, Isidro, eta faltan duak guztia, baite zaitu zegu. Bueno, denak etxeneak ari arte. Zueka, bako, bako, bako, bako. Cuando le tocó a Mesa, es la madrugada, de los que están viendo a Tantú, ya voy a entender. Zatoka azita egan, egiteko gogoa Nire nire zatau kata, aile enteradoa Eta txalunan gaztoa, unokora gaztoa Unelean txalunan Impulsera, egin ditu danean Begietara begita, aitzen nahi ditutaza Faltaria guztietza. Biote, huru eskoa! Zendindu, pertsatu, egin! Dero batxarrenin, apa! Beti izan da humorerako gai eta gaur ere hemen zeukan nahiko toain, baina oraindik gauza asko dituzu zain, porrotxek maite zaitu eta guk ere bai. Larai, larai, larai, larai. Onena zera, ze gauza polita, mantendu behar dugu saioan tonika. Norbait importantea bada eserita, tau gozatzera zatoz Ruper Ordorika. Tra-la-lai, la-la-lai, la-la-lai, Ruper Ordorika. Eskerrik asko abisatzeagatik, Pako eta lagunok. Nepeztu nire ezautu Isidro mutikotan, baina geroztik askotan egon, ez da nik bizipozarekin lotzen dut bera etango lagunak, kantutxo bat emango dute, bera agertzen da kantontan, da beste lagun batzuk, Pako, nola ez, eta nahiak dedikatu hau matxitxari, eta Martini behar, eta dango laguntzarrei, hemen agertzen diena. Izena du aitzea Garizumakoa, zen eta han ginalak Karibea durian, eta otsailean arrotzen da izia eta esaten diote aitzea Garizumakoa, biento de Kuaresma esaten diote, eta harritzen nintzen, ez. Eta esan nire zer da Kuaresma, ez zuentzako, eta ez zokaten ideiari pez, baina edo zein modutan aitzia ona da zen eta uda datorrela iragartzen du guretako han beti uda dan arren. Laguntzarrekin elkartzen naiz bertan, kalamastia kresala itzetan, bizitzako udan etxikapean, inoizko Garizumai realenean, alaitasunez mintzo gara eguzkitan, naiz betiko asmo galdua gomutan, Garizumako aizea eldu da, areagotuz begien biztira. Jainkoari esker elkarrekin gara, ona azten da baino enago txara. Adio atzoko amets gaiztua, gure ez duena ere aurrera doa, hemen okerreko belaunaldiko. Ezertan asmatu ez dugunok, norbere lotxatzala dura dadila, ubeure azara duratzen bezala. Betor biharkua gaurkoa bezala, lagun alaiak errona eta kresala. Betora izea Garizumakua, arratxeko erindinak usatzera. esker elkarrekin gara. Ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua. Bide estuen ere aurrera doa. Laguntzarekin elkartzen naiz bertan. Hemen elkartu dena, hau artista pila. Omen du naizelako Isidro humila. Gugandik luzaruan gertu egon dadila. Berak badaki baino maite dugu pila. Naiz kabroi xamarra den bera batzuetan. Pilotzez bigunena daukagu benetan. Biurri bat baitauka barruk alde horretan. Nere idolua da bizitza honetan. Begira zenbat jende arrimatu zaigun. Nola eskertza horri gaur eman nahi gendun. Jendiak matie dula ez alda ezagun. Beti izango zara gu guztion lagun. Baina oraindik gehiago gertatu dadila. Izane jasotzeko badaukazu pila. Ez aldi joa oso saio goro bila. Isidro etorri zatez oparien bila. bueno, bukatzen hasiga, beti uzten dugu tarten bat, baten batek zerbait esan nahi baldin badu, o parte hartu inoiz ez du inorre parte hartzen, bueno, esati atera... Ai la hostia. Hau ez preparatu, eh? Zein ez zuzu. Nik zirro hori batzu batzuk kantatu nahi, baina ez ez baitu ez baitu ez baitu. Gai behar dugu. Hola, hola, Isidro nintzako, Mako nintzako, eta seguru asko Martine eren gana gaurko emengo maitasun guztiak ubaraino iritsiko dara. Bueno, kurban utzi minduzun liluraz beteta, nola urbiltzen zinen hartzen den esketa, zuretzako esker bat badaukat gordeta, nire kibako dia izan zinen erta. Naiko xalpin bakia naizaren laguna, hori bakarrik ez da zabatzen duzuna. Aindandia izan zen handaztatu nuna, zure zentzudun tasun tasakon tasuna. Uste doia bukatu dela, guai, dago. Ezin nahi joan emendi... Mila esker etorri izan eta gazti. Eta, bueno, ni nahi nuke izan, bi gauza, ez? Que, bueno, endoterri egin digute guri, ez? Baina, bueno, gure ondoan, ibili denak urte pila bat, gure ondoan, familia. Bapae! Urte askotan ibili gara familia, ez, eta lagunak ibili gara gure inguruan laguntzen eta hola, ez, baina, bueno, nahi nuke eskertu anaiari, ez dakit egongo den, orte, ez dakit. Baina anaia horretan urtean eta urtean, bueno, nire bultzara maten eta horregatik pentsatzen dute hau menaldi hau egin barrela familiari, zaitenak egun guztian hor, tinko-tinkon, eta bueno, eta gogoratu badagoela lagunak baindi hemen ez dagoela, daudenak, eta hor, egon bagarela, ahi epetorri bat, hemen, jota, bie. Bueno, eta bukatzeko gauzak esan, antolatzaileek esan dute, badaudela pare bat kajatxo hor kanpoan, da beste pare bat kajatxo hor edariak dauden lekuan, ba, honi guzti honi aurre egiteko borondatetxo bat edo utzi nahi balin badezue. Eta guain, pintxo batzuk eta ateako dituzte, hemen herrikaldan jarriko dituzte, eta ja, pixka bat, lasai elkarrekin egoteko, poliki jan denontzako badaota. Eskerrik asko. Bat nahi dutena esan da, nahi badu bat eskondu hola, badago lanen antolatzen duna holako txiringituak oso ondo, da, gure lagun koko. Hau montatu duena, bueno, koko eta bene laguna, baina montatu dute historia bat, nuna betxatzen hainbeste jende eta berriak eriko zirena.